stres. Nogi noc są pod kontrolą. Aflofarm. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 listopada, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Trzech Polaków rannych w katastrofie budowlanej w Danii. Ceny prądu mają być w przyszłym roku zamrożone, na razie do września Sejm wciąż pracuje nad projektem. Po przypadkach zatrucia dzieci trutkami na szczury trwają kontrole w sklepach z takimi środkami. Katastrofa budowlana w Danii. Zawalił się silos w biogazowni na wyspie Fionie w południowej części kraju. Dwie osoby nie żyją, sześć jest rannych. Wiadomo, że ofiary śmiertelne to obywatele Rumunii. Natomiast wśród sześciu rannych jest trzech Polaków. Poinformowała duńska policja. Jednej osoby wciąż nie odnaleziono. Do wypadku doszło podczas rozbudowy zakładu i prac przy montażu dachu. Ceny energii dla gospodarstw domowych w przyszłym roku mają być zamrożone. Posłowie kontynuują pracę nad projektem przygotowanym przez resort klimatu i muszą się spieszyć, by ustalenia weszły w życie od 1 stycznia. Ceny zostaną zamrożone na 9 miesięcy na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Ile na tej zmianie zaoszczędzimy, mówił w Sejmie Artur Gierada z Koalicji Obywatelskiej. Gdybyśmy tego mechanizmu nie wprowadzali, moglibyśmy, to jest oczywiście uśrednione, ale spodziewać się, że cena ta byłaby na poziomie 623 zł. Tyle bowiem wynosi właśnie średnia cena energii elektrycznej w grupie taryfowej G, wynikająca ze zmian taryfowych sprzedawców z urzędu zatwierdzonych w okresie od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia roku 2025. Natomiast Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że zmiany są wprowadzone tylko do września, a projekt to nic innego jak kiełbasa wyborcza. Trzeba rzucić coś na ołtarz wyborczy i da, no taki kadłubkowy projekt, który można powiedzieć taką paróweczką wyborczą, bo nawet nie kiełbasą, bo tam więcej jest różnych zastępczych środków niż samego mięsa. Rząd nie wyklucza, że zamrożenie cen energii obejmie także ostatni kwartał przyszłego roku. Były szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wojciech O. zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prokuratura Krajowa poinformowała, że zatrzymanie nie dotyczy Collegium Humanum, ale sprawy o charakterze gospodarczym. Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik zaznaczył, że ugrupowanie chce wyjaśnienia tej sprawy, choć zatrzymany od wielu lat nie jest związany z partią. Nie jest od 12 lat w żaden sposób związany z lewicą. Czekamy oczywiście na wyjaśnienie sprawy. Z niepokojem przyjmujemy informacje i doniesienia prokuratury i rzecznika prokuratury, no ale tak działa niezależny wymiar sprawiedliwości. Sprawą zajmuje się prokuratura w Katowicach. W sumie zatrzymano w tej samej sprawie 6 osób w Warszawie, Radomiu i Zgierzu. Trwają kontrole w sklepach ze środkami ochrony roślin w województwie lubelskim. Zlecono je m.in. z powodu śmierci na początku listopada 2-letniego dziecka w Tomaszowie Lubelskim po rozsypaniu środka do zwalczania gryzoni. O szczegółach Tomasz Maczulski. Na celowniku kontrolerów są zwłaszcza tak zwane tabletki gazowe, nakrety i gryzonie, które po kontakcie z wilgocią wydzielają niezwykle niebezpieczny gaz, fosforowodór. Staramy się też docierać do samych nabywców takich środków, mówi lubelski wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Piotr Włodarczyk. Docieramy do tych nabywców, sprawdzając, czy ten środek został kupiony zgodnie z przepisami, czyli czy został zakupiony przez osobę przeszkoloną. Interesuje nas również to, czy środek został zastosowany, czy jakaś część jego pozostaje. Jeśli środek nie był stosowany, można zwrócić go do nabywcy, natomiast jeśli środek był częściowo zastosowany, wtedy nie wolno otwierać opakowania jeszcze raz, ponieważ to się wiąże z zagrożeniem i wtedy ten środek należy przekazać do utylizacji. Jak na razie udało się ustalić dane prawie 4000 nabywców wspomnianych fumigantów, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości nakładane są mandaty karne. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. Klimat. Wieczorem pogorszyła się jakość powietrza. W większości kraju jest dobra lub umiarkowana, miejscami dostateczna. Poziom zły występuje w okolicach Czechowic-Dziedzic, Częstochowy, Dębicy i Pabianic, a bardzo zły w okolicach Działdowa, Kotliny Kłodzkiej i Skarżyska Kamiennej. Również w okolicach Działdowa występuje bardzo wysoki indeks pyłów PM2,5. W takich przypadkach zaleca się unikanie spacerów i niewietrzenie mieszkań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Norbert Michalak. Dobry wieczór. Kolejny czas z piłkarską Ligą Mistrzów, choć dwa mecze już się zakończyły. Crvena Zvezda wysoko pokonała VfB Stuttgart 5-1, a Sturm Graz wygrał 1-0 z Gironą. Przed chwilą rozpoczęły się pozostałe mecze. Oczy kibiców powinny być zwrócone na hit. Liverpool gra z Realem Madryt. Jak na razie jest bezbramkowy remis. Nie udało się siatkarkom BKS-u Bielsko-Biała pokonać włoski zespół Pallavolo Scandicci w trzeciej kolejce Ligi Mistrzyń. Bielszczanki przegrały 0-3. Siatkarki z Włoch wygrały trzecie spotkanie z kompletem punktów. Prowadzą w tabeli grupy E. Drużyna z Bielska Białej poniosła drugą porażkę. Ma 3 zdobyte punkty i jest trzecia w tabeli. W Stambule nie powiodło się również, delikatnie mówiąc, koszykarkom BC Polkowice, które przegrały z Fenerbahce aż 61-90. Jest to piąta porażka polkowiczanek w fazie grupowej Euroligi. Nie najlepszych wiadomości ciąg dalszy, jeśli chodzi o polskie zespoły. Przegrali też szczypiorniści Industrii Kielce w wyjazdowym meczu Ligi Mistrzów z duńskim Olborgiem. Handball 26-34. To jest szósta już porażka Industrii w tych rozgrywkach. Zacięty pojedynek w Singapurze o szachowe Mistrzostwo Świata, mimo że to początek. W trzeciej rundzie reprezentant Indii Dommarayu Gukesh pokonał białymi broniącego tytułu Chińczyka Dinga Lirena. W całym spotkaniu jest remis, mówi arcymistrz Mateusz Bartel. Początek partii właśnie był taki troszkę nacechowany decyzjami, które miały podłoże psychologiczne, bo lekkie zaskoczenie ze strony Gukesha i tam Ding miał bardzo duży wybór, mógł iść w różne strony i mam wrażenie, że on wybierał drogi, które były bardziej ambitne niż normalnie mógł wybierać. To znaczy, gdyby była to troszkę inna sytuacja, może grałby trochę solidniej, a ja mam wrażenie, że on tutaj chciał właśnie powalczyć nawet o kolejną wygraną. No i to było ryzykowne. Dodam jeszcze, że dzisiejsza partia zakończyła się po 33 rundach, trwała 3 godziny i 50 minut. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Noc pochmurna, miejscami deszczowa, na północy i w górach będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Czwartek też pochmurny i mokry. W nocy termometry pokażą od 0 do 5 stopni, a jutro w ciągu dnia od 4 do 8. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Świąteczna wieczerza jest już bardzo blisko. Najlepsze życzenia składa wam Trawisto. Niech świąteczna radość w sercach wam zagości. Niech kolacja minie bez dolegliwości. I niechaj każdy dobrze zapamięta Trawisto, by wszystko dobrze trawić w święta. Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Trawisto. I Trawisto Aflofarm. Młody Mozart, zakochany Beethoven, roztargniony Haydn. Wyjątkowy koncert Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. 15. Symfonia Mozarta, 60. Symfonia Haydna o podtytule Roztargniony oraz dwa romanse na skrzypce i orkiestrę Beethovena. W partii solowej Marcin Markowicz. Całość poprowadzi Michał Klauza. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego w sobotę o godzinie 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl.

Since I left you, I found the world so new. To są słowa, które bardzo źle jest usłyszeć po rozstaniu, ale już bardzo dobrze jest je wypowiadać. Grupa The Avalanches otwiera nam to spotkanie. To już 24 lata. Tyle czasu minęło od premiery tego albumu. Since I Left You. Debiutanckiej płyty zespołu, sklejonej, jak głosi legenda, chociaż to prawda oczywiście, z ponad 900 sampli. Naprawdę niezły wynik. Właściwie nawet współcześnie, rzadko w muzyce spotykany. Często słyszę takie głosy, że to jest w ogóle najlepsza płyta złożona tylko z sampli w historii muzyki. Możliwe, że tak jest, ale przyznam szczerze, że to inny album The Avalanches jest moim ulubionym, mianowicie płyta We Will Always Love You z 2020 roku. Opowieść, którą ten album jest otoczony, a znakomite gościnne występy, no to wszystko składa się na obraz płyty niemal doskonałej, a oto mały jej fragment. It's because I cuddle with my contradiction. Life herself is habit forming. All of my nights were made for morning and light. Reflecting light from reflecting light. Reflecting light from reflecting light. All my nights from reflecting light. Bathing in reflecting light. From negligence or spite, in my midnight hour, yeah, I stand in this reflecting light. While I find bathing in reflecting light. Life's a bitch, and habit forming too. And if I can't have it, then why the hell should you? And that space where the lies go when you try to explain. I stand in reflecting light. Reflecting light. Reflecting light. Reflecting light. Yeah. Reflecting. I lose my second sight. Reflecting. think I should be alright. We Will Always Love You, czyli trzecia płyta The Avalanches, na której już nie 900 sampli, nieco mniej, ale mamy za to solidną podstawę, kompozycje, do których sample są tylko dodatkiem. 25 utworów i znakomite gościnne występy, między innymi Leona Bridgesa, Blood Orange, Karen O i wielu, wielu innych. A w utworze, którego słuchaliśmy chwilę temu, czyli Reflecting Light, pojawia się po pierwsze nowojorski wokalista Sananda Maitreya, a także samplowany fragment albumu Just Another Diamond Day, za którym stoi, no właśnie, Vashti Bunyan, która tak brzmi bez dodatkowych sampli. Train Song. Traveling north to find you. Train was beating the wind in my eyes. Don't even know what I'll say when I find you. Call out your name, love, don't be surprised. It's so many months and so long since I've met you. Don't even know. I know love. Znowu mamy płytę, która znakomicie wykorzystuje sample, na której dzieje się dużo i różnorodnie. Mount Kimby, Die Cuts, City Planning. To jest dwupłytowe wydawnictwo z roku 2022. Za nami mały element tego albumu, zatytułowany Somehow She's Still There. Kompozycja, w której pojawia się bardzo charakterystyczny głos Jamesa Blake'a. Właściwie nie do pomylenia z żadnym innym. Głos, który zawsze we mnie budzi bardzo dużo emocji. Myślę, że nie tylko we mnie. No i właściwie, jak tutaj przejść obojętnie wobec tego głosu i zostawić od tak po jednym, tak krótkim utworze? No, byłoby ciężko, dlatego nie będę się nawet powstrzymywać. James Blake bardzo niedawno wypuścił nowy utwór, więc ten utwór się właśnie teraz na trójkowej antenie pojawi, a nosi on tytuł Like the End, choć to jeszcze nie koniec oczywiście. As I separate my cardboard, set my tax aside to fund another war, my spirit wakes up asking if we're spending what we can't afford. Would you come home? I always say they love your mind. You just don't vocalize it. We all get out of our mind. I just don't glamorize it. I know. No, nie są to łatwe rzeczy. James Blake tak trochę przygniata tym utworem, jego w zasadzie pesymistycznym wydźwiękiem i refleksją nad banalnością życia, które niebawem może się skończyć. Okładka singla również wymowna, z uśmiechniętą, ognistą kulą toczącą się po mieście. Like the End, absolutnie znakomity James Blake. Odciążymy nastrój trochę teraz, ale brzmieniowo zostaniemy nadal w podobnym klimacie. Ja kiedyś powiedziałam w jednej audycji i właściwie nadal podtrzymuję, że w tym artyście, którego twórczość wybrzmi za moment, sporo jest właśnie Jamesa Blake'a. Chyba nawet powiedziałam, że to jest polski James Blake, co może jest lekką przesadą, ale bardzo mnie zdziwiła i urzekła jego muzyczna metamorfoza. Przed Państwem Ignacy. Tobie już dawno wszystko zgasło. Czytam z ust, wypowiadasz tajne hasło. Czuję, jak odbieram tobie, co zostało. Zmieniasz się, ale dla mnie to za mało. Kiedy śpiewasz, tańczysz. Nie przestawaj, powiem kiedy skończyć. Tak lubię patrzeć, jak otwierasz blizny. Pozwól spróbować tej trucizny. Pięknie się te dźwięki snują w otoczeniu głosu Ignacego. Intrygująca przemiana, prawdopodobnie wynikająca z tego, że Ignacy no, bardzo wcześnie debiutował i jego pierwsza płyta nie była aż tak osobista. A teraz w końcu, no, mam wrażenie, mógł w końcu rozwinąć skrzydła. Album Limbo jest wyjątkowo ciekawy, szczególnie brzmieniowo, tekstowo nieco mniej. I przyznam szczerze, że nie wiem, w którą stronę to pójdzie, ale będę z wypiekami na twarzy śledzić jego muzyczne poczynania. A, jeszcze dodam, że ten chłopak naprawdę świetnie wypada na koncertach. Kto kiedyś widział, ten z pewnością wie. No dobrze, to pozostając przy polskiej elektronice, mam ze sobą taką trochę niespodziewaną współpracę, właściwie remiks utworu Na Mnie Czas, grupy Jasno, za którym stoi Asleep, za remiksem oczywiście. W zapisie zamiast dwóch E mamy dwie trójki, to na wypadek, gdyby ktoś go poszukiwał po przesłuchaniu utworu, a polecam, bo to także jest postać, której muzyczne poczynania zdecydowanie warto śledzić. Na Mnie Czas. Znów się spotykamy, dobry stary skład. Ale na mnie czas, na mnie czas, na mnie czas. All that I've got is you. people from a circus on a flying carpet. You're wiser than your years, but everything changes. And when it does, wise people refuse to. You caught me at a good time, 'cause I'm feeling bad. Tonight the wind is following your command. Is it the Arabian aromas? Or maybe it's the takeaway. Your eyes are off an advert. Take you back to my loneliest thoughts. Lately my back has got to know the wall. I'm aimless describing what I'm saying in it, but you persuade me to define what I'm saying in it. I want life from the sky with none of the pain of living it. Not afraid of heights, but I'm afraid of wits. A riot in my thinking when your lips go to bite. It's quiet in the kitchen but for the disco lights. Your thoughts go in and find my inner ear. The years of your life giving life to my years. Two people on a carpet with light around the curtains. Two people from a circus on a flying carpet. You had your heart broken, but you're making it stick. Taking apart everyone you dated since. Riot in my thinking when your lips go to bite. It's quiet in the kitchen but for the disco light. Jeden z najpopularniejszych producentów ostatnich lat, Fred Again i Mike Skinner, czyli uwaga, dzisiejszy solenizant. Tak panowie brzmią we wspólnej kompozycji Mike, Desert Island Dway. Myślę, że w większości trójkowych słuchaczy nie muszę Skinnera przedstawiać, ale na wszelki wypadek powiem, tak, to jest ten gość od The Street i dzisiaj obchodzi urodziny, 46. Prawdopodobieństwo, że nas słucha, jest jak zawsze ogromne, ale właściwie czemu nie? Życzymy wszystkiego, co najlepsze. I jeszcze więcej takich ciekawych i uroczych kompozycji, jak ten oto utwór. Haven't even started and it's almost the end. We never talked it over, fact we never said anything. Two of the same kind of sorts, hiding thoughts. As the small talk ebbs away, the silence is awkward. You hardly even know me and I'm starting to show that. I hardly even know you, but I like what I know. I want to talk about it, but I quake in my skin. It'll only push you further into making decisions. You want to like me, but you were lightly undecided. The voice inside me's always right, which is why the awkward silence. Not gonna risk losing you, which is why I'm never gonna woo-oo you. I think I love you more than you like me. Although I'm never sure, and maybe I should want to be blind. I think I love you more than you like me. Because this is even crossing my mind. Any other day and you'd have not looked twice. The joking went along with my roll of the dice. Purely by a chance I happened on feeling really confident around the place and people. You caught a no-hitter hitting winning strokes. I never am a winner, I'm a lonely bloke. Acting exciting like a man for a while, until you realise I can act like a child. Eternal optimism is spurring me on to think that acting on yearnings like this might lead me to learn a secret. But I don't really know, or why I think so. It's just a good hunch, hunches are always right though. I think I love you more than you like me. Although I'm never sure and maybe I should want to be blind. I think I love you more than you like me. me. Because this is even crossing my mind. I drew a drawing of you after last time I saw you. I never felt to draw a picture like that before. I learnt a lot about myself drawing all morning. It was absolutely shit, I'm awful at drawing. Should want to be blind. I think I love you more than you like me. Because this is even crossing my mind. I think I love you more than you like me. Although I'm never sure, and maybe I should want to be blind. I think I love you more than you like me. Because this is even crossing my mind. Bardzo szczere wyznanie, a takie wyznania w muzyce są jednak najlepsze, bez ubierania miłości w takie zbyt skomplikowane wyrazy. I love you more than you like me i The Streets z Mike'iem Skinnerem na czele, oczywiście. Przypominam, dzisiejszym solenizantem. No dobrze, to przy męskich głosach pozostając, przed nami wydawnictwo zupełnie nowe, jeśli chodzi o datę wydania, ale nagrane w roku 2001 przez Billa Callahana, występującego kiedyś pod pseudonimem Smog, Dirty Pants. So I dance in dirty pants, a drink in my hand. No shirt and broken tooth, barefoot and beaming. Crowd is stomping, stomping a song. For me to dance to, break glass and give in. My blood singing. So I walk down to the creek and I slither in. I catch my breath, icy cold. Then I walk out to your house and I let myself in. Back you into the corner, and then I multiply. Well, I could toll endlessly into the bottomless night. God does not answer this type of prayer. No, no, no. Znakomity bas. Oczywiście zarówno jeśli chodzi o głos Callahana, chociaż nie jestem pewna, czy to nie baryton, jak i właściwie przede wszystkim o tę gitarę w drugiej części utworu. Dirty Pants, nagranie z 2001 roku, kiedy Callahan był jeszcze smogiem, co też generowało nieco inne niż współcześnie kompozycje. 22 nam wybije za chwilę, więc już więcej nie mówię. Zostawiam jeszcze przestrzeń na jeden utwór. Na płytę, na którą trafiłam przypadkiem, ale bardzo mnie urzekła, a szczególnie utwór tytułowy Magic Seeds już się nam pojawia w tle. I to jest nowa płyta Leifura Jamesa. Z Szumami wracam po serwisie Trójki, a teraz słuchamy. And the moon and the stars, we